prowadzi mnie. Razem ze mną anioł blond. Ja czuję krew, pulsuje we mnie krew. Ty po schodach ciągnie mnie, fala za falą. Oddech taki podaje mi. Jesteśmy razem, ja i ty.